Het NOS-journaal. D66-leider Kaag noemt de gebeurtenissen gisteren bij haar woning absurd en intimiderend. Een man met een brandende fakkel schreeuwde onder meer complotleuzen en beledigende teksten. Hij werd aangehouden en zit nog vast. Rond de 1,3 miljoen Britten hebben last van langdurige klachten na een coronabesmetting, zegt het Britse statistiekbureau. Het gaat om ongeveer 2% van de bevolking. Ze hebben last van onder meer ademhalingsproblemen, angstaanvallen en hartfalen. Tientallen grote beleggers vragen farmaceuten om meer te doen om vaccins wereldwijd beschikbaar te maken. Het gaat om een groep van 65 vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars. Ze vertegenwoordigen een vermogen van 3000 miljard euro. Voetbalclub NEC heeft besloten om het trainingskamp in Spanje per direct af te breken. Het is onbekend of er bij spelers of stafleden coronabesmettingen zijn vastgesteld. Gisteren werd bekend dat Ajax na een aantal coronagevallen terugkeert van het trainingskamp in Portugal. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. De weg is dicht tussen Vinkeveen en Breukelen vanwege een politieactie. Je kan het beste omrijden via Hilversum. De andere kant op, richting Amsterdam, is de weg ook dicht tussen Afrit Utrecht Centrum en Breukelen. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog steeds dicht. Er ligt een lading suikerbiet op de weg. Daar is een vrachtwagen gekanteld. De afsluiting is tussen Zevenbergen en knooppunt Noordhoek. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden via Breda kan via de A16 en de A58. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Ik ben 1/3 Thatcher en 2/3 Merkel, zei ze over zichzelf. Valérie Pécresse is de nieuwe reizende ster in de Franse politiek. En zou het Macron bij de presidentsverkiezingen in april wel eens heel erg lastig kunnen maken. Wie is zij en waar komt haar populariteit ineens zo vandaan? Straks een gesprek met oud-correspondent Stefan de Vries en Europa-correspondent voor Nieuwsuur Saskia Dekkers. Maar we beginnen met de vervolging van de bestormers van het Capitool. Hoeveel mensen zullen er voor de rechter moeten verschijnen? En kan ook Donald Trump uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor wat er vorig jaar is gebeurd? Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Het wordt nu al het grootste strafrechtonderzoek in de Amerikaanse geschiedenis genoemd. Vandaag, precies 1 jaar na de Capitoolbestorming, zijn al meer dan 700 bestormers aangeklaagd. Maar de regering wil meer. Het is voor de Amerikaanse minister van Justitie Garland prioriteit nummer 1 om alle verantwoordelijken te vervolgen, ook de eventuele grote vissen. Those involved must be held accountable. And there is no higher priority for us at the Department of Justice. Maar wie zijn de verantwoordelijken allemaal en waar stopt die jacht op de betrokkenen? Bij mij in de studio Kenneth Manusama, docent Amerikaans staatsrecht op het Amsterdam University College. Welkom, Kenneth. Dank je. Gisteren dus die speech van minister Garland, waar we net even een stukje uit hoorden. Hij klonk heel resoluut. Hoeveel waarde hecht jij aan zijn woorden? Nou, de context is dat er veel kritiek is geweest op Garland, dat hij veel te passief was en dat er niks uit het ministerie van Justitie kwam als het gaat om vervolging van de higher-ups, als het ware, in de 6 januari gebeurtenissen. Mm-hmm. En gisteren bevestigde hij eigenlijk, of probeerde hij te benadrukken, dat het ministerie van Justitie niet zal stoppen bij het laaghangende fruit, maar ook richting de hogere fruit in de bomen zal gaan. Ja. En dat betekent dus de organisatoren, maar ook misschien zelfs richting Trump en een aantal politici. Ja. Voor het oproepen tot geweld wellicht. En daar is men nu wel blij mee. De experts, de juridische experts, zijn nog steeds niet helemaal blij. Omdat er nog geen aanwijzingen zijn dat er ook daadwerkelijk onderzoeken naar die mensen zijn. Dus het gevaar daarmee is dat het wel een heel langslepend verhaal kan worden. Ja, en dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Hoe hoger je in de boom komt, hoe complexer het feitenmateriaal wordt en het onderzoek wordt. En dat dus per definitie de zaak langer gaat duren. En ook omdat er dan veel moeilijker dingen te bewijzen zijn. Zoals bijvoorbeeld een intentie om geweld uit te lokken en te zorgen dat het certificeren van het stemmen, wat toen aan de orde was in het congres, om dat te stoppen of te belemmeren. En dat zijn dus hele moeilijke zaken om 1, feitenmateriaal te achterhalen, en 2, om het dan ook juridisch rond te krijgen. Ja, Ik zei het in het begin al even, er lopen inmiddels al ruim 700 strafzaken. Dat klinkt natuurlijk heel erg veel. Maar het was, als je kijkt naar al die videobeelden, alle livestreams die er waren via YouTube en Facebook, natuurlijk ook niet heel erg moeilijk om veel van die daders te vinden. Maar de meeste, zeker degene die al voor de rechter zijn verschenen, die lijken er met een relatief lichte straf vanaf te komen. Hè? Waarom is dat? Nou, de aanklachten waren natuurlijk ook niet echt heel erg zwaar. Het ging vaak soms om vandalisme. Het betreden van een openbaar gebouw zonder toestemming. Een publiek gebouw van een congressieel gebouw. Tot aan weliswaar het belemmeren van een officiële handeling. Zoals dat certificeren van een congres. En inderdaad, het bewijsmateriaal was dermate voorhanden dat het niet moeilijk was om dat om voor elkaar te krijgen. Ja. En zij zijn het laaghangende fruit. Laaghangende fruit. En ik zou zeggen, één niveautje daarbovenop is dan vervolgens diegenen die zijn aangeklaagd voor geweld tegen politie. Nou, die hebben dan ook vervolgens veel langere straffen gekregen. Mm-hmm. Tot in de jaren, aantal jaar. Gevangenisstraf. Ja, gevangenisstraf. En dat lijkt me ook logisch natuurlijk. En dus zo bouwt het ministerie van Justitie eigenlijk op tot men tot de complexere zaken komt. Tot men bij de organisatoren van dit geheel komt. En tot men aan Trump en de politieke bovenlaag komt. Nou, als we nog één laagje eronder gaan zitten. Want waar we toen ook veel over hoorden is bijvoorbeeld de organisatie Proud Boys. Hè, die extreemrechtse organisatie waar leden van die groep, die liepen overduidelijk voorop bij die bestorming. Zou het kunnen dat degene uit die groep, leden daarvan die vervolgd worden, meteen ook wel een stuk zwaardere straffen zullen krijgen? Worden die al een beetje onder de verantwoordelijken voor dit alles gerekend? Ja, waarschijnlijk wel. En dat is toch een interessante mix tussen wat ik eerder zei, die politieke bovenlaag en deze organisatoren. Want er zijn al scènes beschreven uit het befaamde Willard Hotel nu inmiddels. Waarin die twee lagen zich mengen. Dus er is een organisatie achter de schermen geweest. En de vraag is gewoon, wilden die organisatoren ook daadwerkelijk dat geweld wat heeft plaatsgevonden, en wilden ze daadwerkelijk die certificering van de stemmen stoppen? Ja. Nou, en dat organiseren, die intentie, dat is natuurlijk weer lastig te bewijzen allemaal. Maar als dat bewezen kan worden, als ze schuldig worden verklaard, als ze zichzelf misschien schuldig pleiten, ja, dan hangen de grotere gevangenisstraffen voor hen boven het hoofd. Een van de echt grote namen is Steve Bannon. Voormalig adviseur, belangrijk adviseur van Donald Trump. Hè. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op de hoogte was van plannen voor een eventuele bestorming richting het Capitool. Hij moet in juli voorkomen, hè, voor de rechter. Wat kunnen we van zijn proces verwachten? Dat wordt natuurlijk een enorme happening waarschijnlijk. Nou, in eerste instantie gaat het bij Steve Bannon om te zorgen dat hij één getuigt voor de commissie voor 6 januari van het congres. Dat heeft hij geweigerd. Hij heeft geweigerd ook documenten te overhandigen. Ja, en dan ga je denken, waar rook is vuur. Want men vermoedt inderdaad dat hij achter die organisatie heeft gezeten. En dan is het weer de vraag, ik kom er telkens van weer terug, over die intentie. Wat is de intentie geweest van de organisatoren? Wat is de intentie geweest van mensen nog boven Steve Bannon? Ja. En Donald Trump, want dat is natuurlijk de man waar het allemaal om draait. Hè. Er wordt heel veel over gezegd, ook deze periode natuurlijk weer. Omdat het één jaar later is. Kan hij überhaupt vervolgd worden? Nog los van of het te bewijzen is, maar kan het wel gewoon, juridisch? Nou, de aanklacht en de wet die men voor ogen heeft, is inderdaad waar ook dat laaghangende fruit voor is veroordeeld. En dat is het belemmeren van een officiële handeling. Mm-hmm. Als hij de intentie had om inderdaad de certificering van de verkiezingsresultaten in het congres te stoppen, te belemmeren, ja, dan is dat een strafbaar feit. Daar kan hij strafrechtelijk verantwoordelijk voor worden gehouden. En nu geen ex-president, geen president meer is, ja, dan zou dat kunnen. Hij is wat dat betreft niet meer immuun. Maar goed, we stipten het al eerder aan. Dat zijn hele complexe feiten of complexe klachten om te bewijzen. Ja. En dan gaat het. En daarom moet er zoveel extra materiaal worden gevraagd van alle politieke mensen om hem heen. Zijn staf, Mark Meadows, een voormalige chief of staff. Die zou moeten getuigen en documenten overhandigen enzovoort. Ja. En dat is heel moeilijk te bewijzen. Ja. En dat is trouwens wel even een ander pad dan het juridische pad die men heeft geprobeerd te volgen rondom Trump om die certificering van die stemmen alsnog ten gunste van Trump te laten vallen. Mm-hmm. De juridische memo's die circuleerden over hoe kunnen we de grondwet, hoe kunnen we de wet gebruiken om alsnog ervoor te zorgen dat Mike Pence de stemmen uit Arizona en Pennsylvania eruit te gooien En waardoor Trump alsnog zou winnen. Dat is een apart pad van het strafrechtelijke pad. Ja, precies. Wat nu men, waar men nu naar kijkt ook. Tot slot, Biden geeft vandaag een speech in het congres hierover. We weten inmiddels al van zijn woordvoerder dat hij gaat zeggen dat Donald Trump in zijn ogen verantwoordelijk is voor wat er vorig jaar is gebeurd. Betekent dat dan ook dat Biden wil dat Trump zich voor de rechter moet verantwoorden? Of zal hij zover niet durven gaan? Want het is, lijkt me ook wel lastig in de rol van president. Nee, Biden zal zeker niet zover gaan. Onder Trump was het ministerie van Justitie heel erg ondergeschikt en afhankelijk van het Witte Huis. Tegen alle normen en regels van de afgelopen eeuwen heen. Biden wilde die onafhankelijkheid van het ministerie van Justitie heel duidelijk herstellen. Dus hij zal zeker niet gaan zeggen wat het ministerie van Justitie moet gaan doen. Hij zal zeggen, het ministerie van Justitie, het onderzoek van Merrick Garland is leidend. Ik hou Trump wel in ieder geval politiek verantwoordelijk voor de gebeurtenissen van 6 januari. Ja. Duidelijk. Kenneth Manusama was dat over de vervolging van de bestormers van het Capitool. Vive la République! Vive la France! De Franse slag. Tout vous venez! Je suis gilet jaune, monsieur Macron. Bureau Buitenland en de Franse verkiezingen. Oh la la! Ja, nog minder dan 100 dagen en dan zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen. En deze tune gaat u vaker horen, want we hebben een nieuwe rubriek, De Franse Slag. En we zullen in de komende maanden in de aanloop naar de verkiezingen regelmatig aandacht besteden aan de belangrijkste ontwikkelingen in Frankrijk. En we beginnen vandaag met de vrouw die het president Macron wel eens heel erg lastig kan maken. De centrumrechtse Valérie Pécresse. Want zij klimt steeds verder omhoog in de peilingen en lijkt een serieuze gooi te kunnen doen naar het presidentschap. Wie is zij? Waar komt haar populariteit vandaan? En zou zij de eerste vrouwelijke president van Frankrijk kunnen worden? Daarover oud-Frankrijk-correspondent Stefan de Vries bij mij in de studio en Europa-correspondent voor Nieuwsuur Saskia Dekkers aan de lijn vanuit Parijs. Welkom allebei. Merci. Saskia, als ik met jou mag beginnen. Vanuit Parijs, leven de verkiezingen al een beetje in Frankrijk? Ja, het is echt vooruit gegaan, kun je zeggen. Want ik was hier in november. Afgelopen weken was ik in Normandië en in Parijs. En je ziet dat mensen er heel erg mee bezig zijn. Maar ook opvalt is dat er veel verwarring is. Dat mensen nog niet weten op wie ze gaan stemmen. Mm-hmm. Dat betekent hoe dan ook dat het een spannende race wordt. Excuses af en toe voor de haperingen in de lijn met Saskia. Maar we gaan even over op jouw telefoonlijn. Want je bent specifiek in Parijs om een reportage te maken over Valérie Pécresse. Hè? Laten we allereerst heel even kort naar haar luisteren om een impressie te krijgen. La France a été abîmée. Nous allons lui redonner le sens et l'autorité qu'elle attend. La France a été déclassée. Nous allons lui rendre le souffle. Le souffle et la grandeur qu'elle mérite. La France est une exigence, mes chers amis. Ja, hier legt ze uit wat er in haar ogen allemaal mis is met Frankrijk. Ze heeft grootse plannen om het land weer sterker te maken, zegt ze. Ze lijkt heel goed te weten wat ze wil. Een aanpakker wordt ze ook wel genoemd. Klopt dat beeld een beetje, Saskia? Ja, want ze beschrijft, dat zei jij ook al, zichzelf als een derde Thatcher en twee derde Merkel. Maar dat is ook omdat ze vindt dat die vrouwen staan voor autoriteit. Dat zijn vrouwen die handelen, vrouwen die volharden. En ik sprak de afgelopen dagen met haar medewerkers. En die zeggen, het is een vrouw met een ijzeren wil. Het is een soort bulldozer, een tijgerin. En als zij zich eenmaal in iets vastbijt, dan laat ze niet meer los. En ze heeft nu één doel voor ogen. En dat is echt Macron van de troon stoten. Dus de president, zij wil de president van Frankrijk worden. Daar heeft ze heel veel voor over. Ze is een hele harde werker. Ze is een goede spreker. Ze kiest heel bewust haar thema's. Dat zie je ook de afgelopen dagen. Vandaag nog gaat ze het hebben over veiligheid. En ja, je ziet dus dat ze wel absoluut weet wat ze wil. Een vrouw met een sterke wil. Duidelijk. Stefan, ze is in december gekozen als de presidentskandidaat van de Republikeinse Partij. Ja. Lijkt in die zin dus steeds verder te stijgen in de peilingen. Waarom spreekt zij zoveel kiezers aan, denk je? Nou, ik denk dat zij de redelijke rechtse kiezer, want die bestaat ook nog in Frankrijk, aanspreekt. Overigens heeft zij de voorverkiezingen gewonnen met 60%. En liefst 40% ging naar Eric Ciotti, een extreemrechtse nationalist, eigenlijk binnen de conservatieve partij. Mm-hmm. En die groep zal zij ook moeten behagen. En we hoorden net een fragmentje, ze had het over La France abîmée, het gekwetste Frankrijk. We moeten de grootsheid weer teruggeven. Dus ook zij speelt in op een nostalgie naar een land dat eigenlijk nooit bestaan heeft en dat alleen in de boeken bestaat. En dat is daarmee eigenlijk ook dezelfde vijver waarin extreem rechts vist. Maar tegelijkertijd is ze ook een soort van centrumrechts. Ik vind dat ze behoorlijk rechts is, maar ze presenteert zichzelf ook als centrumrechts en daarmee zit ze dan weer in het vaarwater van Emmanuel Macron. Dus ze is eigenlijk een soort van waaier van allerlei rechtse smaken, waardoor ze echt een hele goede kans heeft om in april in ieder geval in de tweede ronde te staan. Ja, nog even terug naar jou, Saskia. Want is dat inderdaad ook wat je van kiezers hoort daar? Dat zij bijvoorbeeld een alternatief is voor Macron, zeker voor mensen die niet om het extreemrechtse kandidaat willen stemmen straks? Bijvoorbeeld een Eric Zemmour of Marine Le Pen, die ook kandidaat zijn? Ja, dat valt op dat mensen haar redelijker vinden. Maar toch, hè, ze is natuurlijk redelijk op het gebied van economie en van de Europese Unie. Maar als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, thema's als islam, als migratie, dan is zij toch wel iemand die ook de afgelopen jaren zich al behoorlijk heeft uitgesproken. Je moet niet vergeten, zij is de voorzitter van de grootste regio van Frankrijk, Île-de-France, rondom Parijs. Mm-hmm. Zelfs de grootste regio van Europa. Ja. En ze zegt zelf ook, dat is een soort klein Frankrijk. Alles. He, wat er gebeurt in Frankrijk, gebeurt in mijn regio. En daar ben ik gewoon goed opgetreden. En veel mensen die ik sprak, die zeiden, ja, ze deden het wel goed in Île-de-France. En een vrouw, dat zou echt wel een goede oplossing zijn. Hmm. Dus er zijn ook mensen die roepen niets, dat ze niets van haar willen weten en dat ze haar te rechts vinden. He, dat zijn duidelijk de linkse kiezers. Maar ik sprak opvallend veel mensen die zeiden, hey, zij is voor mij toch wel een alternatief. En ik zou ook wel goed vinden een vrouw als president van Frankrijk. Ja, dat is natuurlijk ook nog een groot voordeel voor haar, dat ze vrouw is. Dat kan in dit geval, kijk, 8 jaar geleden of 10 jaar geleden toen Ségolène Royal het probeerde, toen was dat echt een tegenargument. Toen hadden veel mensen toch nog een soort angst. Een vrouw en de leiding, daar was Frankrijk niet klaar voor. Maar als je nu om je heen kijkt, en ik heb er dus veel mensen bewust naar gevraagd, dan zeggen ze ja, waarom niet? Goed zelfs. En dan gebruiken ze natuurlijk ook heel vaak Merkel als voorbeeld. Want ze vinden mm-hmm. dat die het natuurlijk heel goed gedaan heeft in Duitsland. Ja, Stefan, jij schreef onlangs in je nieuwsbrief Franse Politiek dat de Fransen mogen kiezen tussen een conservatief, tussen een extreemrechtse kandidaat of extremerrechts kandidaat. Nou, deze Valérie Pécresse, zoals je al zei, zie jij deels centrumrechts, maar neigt toch af en toe ook wel weer naar het iets rechtere spectrum. Ja, zeker. Dat zegt eigenlijk dus dat het Franse politieke landschap behoorlijk verrechtst is. Ja, heel erg. Maar ik denk dat Frankrijk altijd een heel erg conservatief land is geweest. En nu valt het op dat er veel kandidaten op rechts conservatief. En voor het gemak reken ik Emmanuel Macron ook maar mee tot rechts, centrumrechts. Als je nu naar de peilingen kijkt, vandaag staan de 4 rechtse kandidaten op 72% van de stemmen. 3/4 van de stemmen bijna gaat in Frankrijk dus naar een conservatieve kandidaat. Ja. En 1/4, ja, dat zijn de kruimels waarmee de 7-8 partijen op links, die moeten dat onderling verdelen. Dus Frankrijk is echt een aardsconservatief land. En ja, dat zie je nu eigenlijk nog meer naar boven komen. Want wie had gedacht 2 jaar geleden dat er ooit een concurrent zou komen op extreem rechts van Marine Le Pen. En die het dan nog beter zou doen dan Eric Zemmour, bedoel je? Ongelooflijk. Ja. Dus inderdaad, het is een heel conservatief rechts landschap. En hoe gaat Macron om met die verrechtsing? De ene kant verzet hij zich er natuurlijk wel tegen. Maar tegelijkertijd, zeker als het tot een tweede ronde komt, kan hij natuurlijk ook niet helemaal zich van die grote pool kiezers wegblijven. Nee, zeker niet. Ik denk dat hij een heel groot probleem heeft. Kijk, als Eric Ciotti van de conservatieven de voorverkiezing had gewonnen, dan had hij dus 3 extreemrechtse kandidaten tegenover zich gehad. Marine Le Pen, Eric Zemmour en Eric Ciotti. En dan had hij de kaart kunnen spelen van, ja, ik ben de redelijke man, ik verenig het land, et cetera. Maar nu met Pécresse, ja, die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde programma als Macron. Macron is iets moderner. Pécresse heeft ook meegelopen, moeten we ook niet vergeten, in de enorme demonstraties tegen het homohuwelijk 1 jaar of 10 geleden, waar meer dan 1 miljoen Fransen de straat op gingen. Terwijl in andere hele katholieke landen dat eigenlijk heel makkelijk er doorheen is gekomen. Dus dat geeft ook een idee van de conservatisme. Niet alleen van Frankrijk, maar dus ook van Pécresse. Mm-hmm. Kan ik daar nog iets over zeggen? Want ze heeft dat wel een half jaar later gezegd. ik heb daarover nagedacht en ik heb spijt. Ze is wel heel anders gaan nadenken over dat homohuwelijk. Mm-hmm. Daar is ze wel veel redelijker in geworden. Maar Saskia, deel je niet in die zin wel de opvatting van Stefan dan, dat Pécresse dus, als het tot een tweede ronde komt, waarschijnlijk zijn grootste nachtmerrie is als tegenkandidaat? Zeker. Want daar kan hij zich veel moeilijker van afzetten dus. Je ziet ook dat Macron gewoon haar heel erg in de gaten houdt. En ik was gisteren dus op het hoofdkwartier van Pécresse. En daar zeggen ze, ja, alles wat wij doen, elke stap die wij zetten, hebben wij het gevoel dat hij ons volgt. Nou, is dat waarschijnlijk een beetje overdreven. Maar om een voorbeeld te geven, vandaag heeft Pécresse een hele dag in Nice. Een thema veiligheid in de banlieues. Gaat dan echt over politieoptredens, de jongeren. En zeggen zij, ja, kijk, over 2 dagen, over 3 dagen gaat Macron hetzelfde doen in Nice. Hij volgt ons. Maar het is wel zo, ook al zou dit misschien niet precies het voorbeeld zijn, het is wel zo dat hij heel erg in de gaten houdt wat haar thema's zijn, wat zij gaat roepen. En dat hij ook heel erg goed probeert te manoeuvreren om een eigen plek te krijgen. Ja. En Stefan, om het even uit te leggen, het Franse systeem bij die presidentsverkiezingen. We hebben een eerste ronde. Daar staan alle kandidaten. Daar kan iedereen aan meedoen die voldoende handtekeningen krijgt. Ja. En dat zijn dan de meeste mensen, heb je nog nooit van gehoord. En na die verkiezing hoor je ook nooit meer wat van ze. De twee mensen met de grootste het aantal stemmen, die gaan door naar de tweede ronde. En dat zal volgens de peilingen waarschijnlijk dus Pécresse tegen Macron. Als Macron kandidaat is, hè, want hij is officieel nog steeds geen kandidaat. Misschien doet hij niet mee. Maar het zou is onwaarschijnlijk toch? Dat is onwaarschijnlijk, ja. Hij heeft gisteren eigenlijk al zijn campagne gelanceerd met een groot woord. En Amerde, dat is eigenlijk zijn campagnebegin. Dus het gaat allemaal om de tweede ronde. Maar in Frankrijk zeggen de mensen, ja, in de eerste ronde stem je met je hart. Want dan heb je echt allerlei smaken. En in de tweede ronde stem je met je hoofd. En dan is het een afweging van, ja, wie willen we als president? Ja. En tot nu toe, Macron staat gewoon nog op 1 in de peilingen. Ja, in de peilingen staat hij, als hij tegen Pécresse zou uitkomen, zou hij winnen met 54%. En Pécresse dus 46%. Maar die 46%, en ik citeer hier de Les Echos, het dagblad die de peilingen houdt. Met die 46% staat ze al 1 punt hoger dan vorige week. 1 procentpunt. Dus er is een dynamiek gaande waarin zij in opkomst is. En daar moet Macron echt voor gaan uitkijken. Ja. Saskia, Stefan refereerde al even aan het MRD-woord, hè, waar het veel over is gegaan gisteren in Frankrijk. Zeker waar je natuurlijk nu ook bent. Kan me voorstellen dat er heel veel over gesproken wordt. De uitspraak van Macron was, ongevaccineerden wil ik graag het leven zuur maken, vertaal ik het in het Nederlands. Hoe is dat daar gevallen? Zeker bijvoorbeeld ook in de achterban van Macron en de mensen in het kamp van Pécresse. Zijn die er blij mee dat Macron deze toch wel wat populistische uitspraak heeft gedaan? Ja, Frankrijk is natuurlijk het land van de peilingen. En er was vanochtend al meteen een peiling. Hoe denken de Fransen over deze uitspraak? En er bleek dat 53% toch vindt dat hij zich niet met zulke grove bewoordingen, want het was in feite ook heel vulgair wat hij zei. Ja. Mm-hmm. Dat hij zich niet zo had moeten uitspreken. Maar het was wel het onderwerp van gesprek. Zelfs gisteren had ik een aantal discussies met Fransen. En iedereen begon hierover. Er was discussie dat de ene groep vond, ja, maar hij heeft toch gelijk? Hè? Mm-hmm. Hij komt toch op voor de mensen die nu in de ziekenhuizen moeten werken? Want vergeet niet, er liggen heel veel patiënten, covid-patiënten in de Franse ziekenhuizen. Ja. Dus daar moet hij voor opkomen. Maar de anderen zeiden, ja, maar waarom op die toon? Hij verdeelt het land. Waarom moet het zo vulgair? Hij is er nu bewust op uit om, net zoals Zemmour, hè, met een goede uitspraak te komen waarin hij alle media haalt. Dat vonden mensen ook heel doorzichtig. Dus de Fransen waren hier wel verdeeld over. En dan is er natuurlijk een verschil van de toon en de boodschap. En ik denk dat de boodschap, hè, van ik ga het de niet-gevaccineerden moeilijk maken, dat die daar wel bij links en bij rechts heel veel steun vindt. Want de meeste Fransen zijn het gewoon helemaal zat. Hè? Ja. Het feit dat ze overal hun vaccinatiepas moeten laten zien en in elk café en in elk restaurant. Dat zijn mensen, net zoals in Nederland, daar hebben ze helemaal genoeg van. Stefan, kun je daarmee ook wel zeggen dat corona deze verkiezingscampagne echt gaat domineren en dat Macron hiermee in feite een startschot heeft gegeven? Ja, zeker, want het woord Amerde gebruikte die heel wel overwogen. Hij doet niets spontaan, Macron. Dus het was gewoon een zet. Want, hij wist dat dit de ophef zou zijn. Ja, die ik sprak gisteren een van de journalisten van Le Parisien, de krant waarin dit interview stond. En die zei, Macron, die bereidt alles voor. En kijk, een president kan zoiets niet zeggen, dit woord. Maar een kandidaat wel. Dus hij presenteert zich als kandidaat. Hij lokt ook de andere kandidaten daarmee uit de tent. Hij heeft het niet heel goed gedaan, de hele coronacrisis. Tegelijkertijd, ja, er is niet veel keus. Dus hij kan zich ook niet beroepen op een succes. Ook economisch niet. Hij heeft niet zoveel voor elkaar gebracht, eigenlijk de laatste 5 jaar. Maar ja, het is wel de man die we al kennen. Dus heel veel Fransen zullen dan misschien kiezen voor de duivel die ze kennen in plaats van de duivel die ze nog niet kennen. In dit geval dan Valérie Pécresse. Maar ja, de crisis kan nog heel veel roet in het eten gooien. Als het nu nog verergert, het aantal patiënten, dan zullen er ook nog heel veel economische maatregelen genomen moeten worden. En het land staat echt al aan de rand van de afgrond. En ja, dat kan het er echt niet meer bij hebben. Hoe dan ook wordt het een hele spannende verkiezingsrace, volgens mij. Veel dank voor jullie uitleg. Stefan de Vries bij mij in de studio en Saskia Dekkers vanuit Parijs. Buitenland, uitgelicht. Ja, en dit keer in onze rubriek Uitgelicht, waarin onze correspondenten vertellen over wat hen opvalt in de media in hun land. Opmerkelijk nieuws uit mijn oude woonplaats, Londen, waar gelukkig correspondent Anne Sane nog altijd alles voor ons bijhoudt. Goedemiddag, Anne. Hi Tim. Hallo, wat is jouw opmerkelijke nieuws vandaag? Ja, de Britse krant The Telegraph komt deze week met een kleine scoop. En dat is dat de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, gebruikers van softdrugs niet meer wil bestempelen als criminelen. Dus het gaat hier niet om legaliseren, maar hij is bezig met het opzetten van een project, een proef, in 3 verschillende wijken van Londen, waarbij jongeren tussen de 18 en 25 jaar niet meer worden gevolgd als ze in het bezit zijn van een kleine hoeveelheid cannabis. Dus jongeren die gesnapt worden, die worden, als ze maximaal 18 gram bij zich op zak hebben, dan worden ze niet meer opgepakt, belanden niet meer in het rechtssysteem. Maar Sadiq Khan stuurt ze dan liever op cursus om de problematiek in de basis aan te pakken. Kijk dat aan. Klinkt niet wereldschokkend. Het lijkt een heel pragmatische aanpak, heel Nederlands eigenlijk. Maar het leidt nu al tot veel discussie. Ja, want laat eerlijk zijn, dit is een discussie die in Groot-Brittannië al heel lang heel gevoelig ligt. Hè? Gedogen of legaliseren zelfs van softdrugs. Wat zijn de reacties? Ja, het mooie is dat de aanpak van de drugsproblematiek een speerpunt is voor de burgemeester van Londen. Hij wil zijn tweede termijn volop hierop in gaan zetten. Maar dit nieuws lekt op een onhandig moment, want premier Johnson heeft juist vorige maand bekendgemaakt dat hij op zijn beurt drugs hard aan wil gaan pakken. Dus Johnson zelf kwam met een 10-jaren plan. Hij wil gebruikers van harddrugs mogelijk hun paspoort of hun rijbewijs af kunnen gaan pakken. Mm-hmm. Nou ja, het gaat hier natuurlijk dan wel om klasse A-drugs. Maar het lijkt toch wel een beetje een tegenstrijdig bericht vanuit de overheid. En Downing Street die reageerde natuurlijk ook niet euforisch op de plannen van Khan. Duidelijk. Dankjewel Anne voor je uitleg. Meer over dit onderwerp trouwens op onze socials of op nporadio1.nl. Zometeen na de ster en het nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. Met aandacht voor de vogelgriep. Bestaat er een kans dat ook wij daar met z'n allen ziek van kunnen worden? Jurgen heeft daar antwoord op. En tot zover Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Nog een hele fijne dag. NOS Radio 1-journaal. De eerste kandidaat bewindslieden gaan bij formateur Mark Rutte langs. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is ook duidelijk gezocht naar een nieuw elan. Eigenlijk is alleen Rutte degene die terugkomt op zijn oude plek. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Er is geen greintje vertrouwen meer in de heersers van Soedan. Sport. En dan zeggen veel mensen, ja, zijn tijd komt nog wel. Nou, dat is een argument wat je in topsport nooit moet gebruiken. Vragen. Heeft u er vertrouwen in dat dit goed gaat komen? En doorvragen. Betekent dat de plannen ook nog teruggedraaid kunnen worden? Of niet? Het NOS Radio 1-journaal met Astrid Kersenboom. Elke werkdag van 6 tot half 10. Ster. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW.